Neler etmedin sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına. Korkmuyorum Felek senden, seviyorum inadına. Kaç kez vurdun dizlerimden, yürüyorum ona inadına. Neler etmedin sen bana, artık eyvallah yok sana. Vursam bile yerden yere, seviyorum onu inadına. İnadına, inadına, seviyorum inadına. Kaç kez vurdum dizlerimden, yürüyorum ona inadına. Rahat yüzü görmesem de, boynu bükük beklesem de. Ah ne yapsam da ne etsem de, seviyorum inadına. Neler etmedin sen bana, artık eyvallah yok sana. Vursan bile yerden yere, seviyorum onu inadına. İnadına, inadına, seviyorum inadına. Kaç kez vurdun dizlerimden, yürüyorum ona inadına. İnadına, inadına, seviyorum inadına. Kaç kez vurdun dizlerimden, yürüyorum ona inadına. İnadına, inadına, seviyorum inadına. Kaç kez vurdun dizlerimden.